misję, jakieś przesłanie. Prekursorem takich działań wyobraź sobie jest Radio Maria, która transmituje serwis informacyjny z telewizji Trwam bezpośrednio na antenę Radio Maria. No nie wiem, w każdym razie wysłuchacze możecie cały czas dzwonić do koncesjonału i wypowiedzieć się, co myślicie na ten temat. Czy wam się to podoba, czy nie? Czy warto, czy nie? To skończył automatykę? No mógł skończyć, no. Pytanie, ale, no o sens. Znaczy, bo tak, ja uważam, że trójka jest fajna, na przykład Polskie Radio trzecia stacja. No ale czy ona powinna być finansowana z naszych pieniędzy? Ja z tego co wiem, to trójka byłaby w stanie utrzymać z reklam i ze słuchalności, jaką ma, ale napędza resztę. Tak, ale zobacz, no właśnie, napędza resztę, to jest raz, a dwa to pchają dość dużą ilość środków w te stacje, które są utrzymywane kosztem tej trójki, czy na przykład czwórkę, czy bis, czy euro, które no nie wypaliły. No więc moim zdaniem to jest błąd, bo ja trójki chętnie słucham i uważam, że okej, gdyby te pieniądze, które trójka przynosi, wydawano na trójkę, no to byłaby jeszcze lepsza. No ale niestety wszystkie państwowe jakby media są jednocześnie polityczne, dlatego tak często tam dochodzi do zmian prezesów. Wyrzuca się w związku z tym albo jednych dziennikarzy jednej opcji, albo drugiej. No więc nie jest przyjemnie, tak? W Polskim Radiu, na razie przynajmniej. My czekamy na wasze telefony, żeby nie było, bo znów będzie, że się wypowiadamy za wszystkich. Tak, i cenzurujemy. No, tu kreator pisze, że radio i tak kosztuje grosze przy kosztach urzędów, emerytur, USB-ków czy wcześniejszych emerytur. Zgadzam się. No, ja też się zgadzam, ale to znaczy, że mamy je utrzymać, tak, państwowe? Czy myśmy o tym już mówili, tak? Poruszamy też inne tematy, żeby nie było, że w kółko o tym samym. Znaczy ja tutaj jestem przeciwny temu głosowi, no kosztuje grosze, ale te grosze jednak to też coś jest. Znaczy to nie są grosze, znaczy może i są grosze w porównaniu do tego. W porównaniu, ale nie tak ogólnie rzecz biorąc, mogłoby no dobra, za to... No to załóżmy sobie, utrzymanie, znaczy miesięcznie miejsce na satelicie, takie jak wykupuje czwórka, kosztuje 20 tysięcy euro. Najprawdopodobniej już więcej, ale to są dane gdzieś tam sprzed paru miesięcy. No więc właśnie, no to już ale wystarczy. Ale to jest jeszcze nic, bo chodzą tam jakieś transpondery, bajery, jakieś cudawianki. To jest telewizja polska oddała dwa takie urządzenia, bo to był potężny koszt. Nawet Radio Maryja, przepraszam, telewizja Trwam od telewizji polskiej takie urządzenia wynajmowały, bo są tak drogie, a czwórka się w to bawi. No dobrze, to wiesz co, mamy pierwszego gościa, więc łączymy się. Halo, halo gościu, cześć, jak się nazywasz? Gość się nie odzywa. Odgaduję hasło, głową mu nie rozmawia. O, przykro nam, nie wygrałeś tych 110 tysięcy złotych. Nie odebrałeś naszego telefonu hasłem. No, niestety. Niestety. Nie wygrałeś. Ale wy dalej możecie dzwonić. Kieszenie, płytę zamiast 110 tysięcy. Otwarta linia cały czas jest. Także dzwońcie. Ja nie wiem, czy jest coś jeszcze o tej czwórce można dużo powiedzieć, bo naprawdę każdy może włączyć, w ogóle wy możecie sobie włączyć po audycji koncesjonału czwórkę czworka.polskieradio.pl. Tam jest po prawo takie oglądaj na żywo. Tak, i możecie obejrzeć człowieka, który siedzi przed mikrofonem na przykład. To jest o tyle ciekawe i znaczy te audycje też nie, tam w czwórce, no kurczę, no przepraszam, ale ja nie czuję tej... Kreator pisze, że niech zlikwidują jedynkę i dwójkę, trójka może być, a czwórka jest przyszłościowa, bo wiele audycji ma w formie podcastów tematycznych. Szkoda, że tyle kasy to kosztuje. Ja przepraszam, czemu trójka ma być? Ja sobie za swoje pieniądze nie życzę trójki. Znaczy, chociaż możemy ją lubię. Się bawić, wiesz, w sondaże, nie? Co zlikwidować, co zostawić, bynajmniej chyba nikt nie powie, że chce za swoje pieniądze utrzymywać jakieś radio. No więc właśnie, ja myślę, że powstałaby alternatywa jakaś, gdyby trójkę zlikwidować. Po prostu ci ludzie by się przenieśli gdzieś, nie? Nie byłoby to jakimś problemem. Chociaż wiem, że wśród jest bardzo duża rzesza zwolenników trójki i nawet to jest w ogóle już śmieszne. Powstał jakiś klub miłośników trójki, którym wysyła pieniądze, żeby mogli lepiej działać, więcej. Państwowemu radiu, tak? Znaczy, to wiesz, to jest tak jak ze wspieraniem Radia Maryja, tak? Czym więcej krzyczą, że są biedni, tym więcej dostają. A co masz, na, co mają na koncie, tego się nie dowiesz nigdy. No tak, ale no, to jest państwowe radio. No jak może to przy prywatnej inicjatywie rozumiem, albo nie wiem, przy jakiejś non-profit, prawda? Ale... A wiesz, że w kontestacji na początku też można było zobaczyć Martina Czechuga mówiącego do mikrofonu. Tak, no ale robili już to w darmowych serwisach. Za nie nasze pieniądze nie wysyłali tego na satelitę czy do jakichś sieci kablowych, uprzykrzając ludziom życie, tak? Poza tym już tego raczej nie robią. No, to znaczy, że ta forma się raczej średnio sprawdza. No więc dokładnie. Co, jaka jest atrakcyjność faceta, który siedzi przed kamerą i gada do mikrofonu, gdzie przełączamy na inny kanał i tam latają jakieś budynki albo jakieś tam zombie, nie wiadomo co. No dają im kasę, ty chyba żartujesz, dają im jeszcze kasę. No dają kasę właśnie, to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo państwowe radio dostaje... Taki jak kontestacja, składki od słuchaczy, można powiedzieć. Raz na jakiś czas, ja, oczywiście jak się poskarżą dziennikarze z Trójki. Ja zresztą ich bardzo lubię, tylko że no, szkoda, że w państwowym radiu się znajduje tyle fajnych rzeczy. No. Musisz obławo słuchaczy opierdzielić, bo znowu później będą mówili, że my gadamy, a oni nic. No nic, nie dzwonicie, a tutaj się odgrażacie na czacie, no to... Na czasie to sobie możecie, już go minimalizuję i nie czytam bez. Znaczy wiecie co, ja mogę gadać bardzo długo i obławę, to żeśmy nieraz potwierdzili. I to nie jest tak, że nie mamy tematu czy tekstu, bo nam się kartka skończyła, tylko po prostu wy zawsze tam zasłuchujecie, a potem jest 5 minut przed końcem audycji, a to już nie będę dzwonił, bo to się nie płaci. A później tylko w komentarzach mówię, o nie ten, to słuchaczy urywacie. Nie? Urywamy słuchaczy. No, porwaliśmy dwóch słuchaczy. Kidnapping się szerzy w kontestacji. No dobrze, ale tutaj nie wiem, czy podałeś kwotę jaką właściwie, bo to jest już całkiem takie... Kwoty chyba oficjalnie nie podano. No, ale... No oficjalnie nie, ale nieoficjalnie. Można... Nie znam tej kwoty, wiesz, to jest bardzo ciężkie do oszatowania, bo odnowiono całe studio. Ty głową muru nie przebijesz, dzwoni jeszcze raz, ale on nie będzie odebrany z tego powodu, że nie odgadł hasło. No jak to możesz tak? No dobra, no dopiero będzie znowu, że cenzura. Halo, halo, słuchamy. Także, okej, okay, to był słuchacz, który ma bardzo finezyjne poczucie humoru. A w każdym razie, słuchaj... Co zrobił? Nie wiem, prawdopodobnie przystawił mikrofon do głośnika, który... jakieś dziwne dźwięki odtwarzał. Nie wiem. Nie wiem, co konkretnie chciał przez to nam powiedzieć, ale prawdopodobnie... Może to naczelny czwórki. Mści się tak na nas. Ja wam tę kontestację zniszczę jeszcze. Ty, może to naczelny czwórki, który jest niemy. Dyrektor radia, który jest niemy. Tak. Nie mógł nic powiedzieć, więc przystawił mikrofon do głośnika. Albo... No bo dlatego może czwórka nadaje. Na wideo, przecież oni może... Ty, może oni językiem migowym nadają. No właśnie, na migi. Radio na migi. O. Albo Braille'em. Braille'em. Jeszcze takich monitorów nie ma, żeby wypukłe były. Znaczy, są wypukłe monitory, ale nie umieją się kształtować tego. Boże, o czym ty mówisz? Nic, o Braille'u. W każdym razie... A Braille'u na monitorach, no dobra. No, ciekawy temat. No nie wiem, no, znaczy... Okej, okay, dobra. To jest o tej czwórce. Ja nie wiem, czy naprawdę tak się z tym... Tak chcecie, żeby ta była czwórka, bo jakoś żadnego odzewu nie widzę wielkiego. Co? Czyli co? Ustalamy, że jednak czwórka jest dobra i potrzebna, bo nikt się nie może zrobimy w drugą stronę. No, robimy sondę, czy czwórka ma być, czy nie. Jak nie, to likwidujemy. Ja zaraz tutaj wydam dyspozycję. Zamkniemy to wszystko. Znaczy na razie chyba słuchaczom się podoba, bo nie protestują. Tak, to dobra, to jeszcze zatrudnię swojego kuzyna i ciocię, żeby nie było. No. Dobra. W robocie jest za dużo. No bezrobocie zawsze jest, tak? Za duże... Chciałaś się Nyszyn, żeby do nas zadzwoniła, bo stęskniłem się za jej głosem. Właściwie jego. Jej. Jestem rozczarowany po prostu. No dobrze, ale to w takim razie... W tym tygodniu zadzwoni, ale chyba się nie pamiętam, żeby się dostał. No... Wy możecie cały czas i gadać o czwórce, ale zmienimy teraz troszeczkę temat w takim razie, skoro jesteście tacy niechętni jednak do właściwie to może nie niechętni, tylko to jest po prostu nudne, więc jak coś jest nudne, to po co to utrzymywać? Dziękuję, koniec tematu. No nie, Nie wiem, mi się wydaje, że wręcz odwrotnie, że im się to podoba, dlatego nie dzwonią mówić, że im się to nie podoba. No to jakby powiedzieli, przecież my tu chcemy to likwidować, więc jak im się podobało, to by zadzwonili. O Jezu, nie likwidujcie mi mojego ukochanego radia! Wiesz. No nie wiem, nie wiem. Jakieś takie. Tak, Joasiu, za twoim głosem się stęskniłem. Dobrze, przejdźmy do tego jednak do innego tematu, bo tutaj na taki bardziej może kontrowersyjny w sumie. Porozmawiamy o legalnej śmierci. O handlarzach śmiercią i... To co, to diabeł teraz jest na tej... na giełdzie? No prawie, prawie. Wyobraź sobie, resort zdrowia przygotowuje, a właściwie przygotował propozycję zmiany ustawy, w której... ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w której posiadanie niewielkiej ilości narkotyków nie będzie karane. No tak, ale wiesz, to jest temat bardzo skomplikowany. Ja może przybliżę jedną kwestię. Tutaj jest taki artykuł w jednej z gazet, gazety Częstochowskiej czy Częstochowy. Nic niereligijnego, ale taki tytuł właśnie, Legalna śmierć ze znakiem zapytania, gazeta Częstochowska. I tutaj piszą, że już to znajdę, mam. Wydział drugiego Śląskiego Zarządu Centra CBS-u ścigając członków zorganizowanych grup narkotykowych, w 2004 roku przejęli ponad 100 tysięcy działek narkotyków, podczas gdy roczna średnia w kilku poprzednich latach wahała się w granicach 35-55 tysięcy działek środków odurzających. Ale nie powiedzieli jednej rzeczy, że CBS też się przyznaje, że to, co przechwytują, to jest tylko 1/10 całego obrotu. No tak, czyli z jednej strony nie są w stanie wyłapać wszystkiego, z drugiej strony chcą pozwalać na posiadanie jednak tej niewielkiej. Z trzeciej strony mówią, że jak będzie dostępne dla wszystkich, to będzie trudniej łapać tych wszystkich, chociaż tak nie są w stanie tych wszystkich łapać, jak prawo jest takie, że nikt nie może mieć. Nie no, będzie łatwiej łapać, będzie więcej osób chodzić z tym, tak? No ale będą legalnie chodzić, więc no jest tak. Problem. Ale pytanie, czy w ogóle jest jakiś plus z tego, znaczy bo... Z jednej strony dobrze, że będzie można nosić te narkotyki przy sobie, tak? Czy nie? Przynajmniej tak planują. Z drugiej strony, czemu tylko to, no? Czemu ograniczają się tylko do tego i to jeszcze właśnie to nie polega na tym, że to jest legalne kupić sobie, nie kupisz sobie w sklepie tam marihuany albo czegoś jeszcze, tylko nie będziesz za to posadzony do więzienia po prostu. No tak, ale wiesz, bo tutaj się pojawiają takie głosy, że to zaraz to będą dealerzy robić takie sieci młodych ludzi, którzy będą mieli po 2-3 działki, będą to dystrybuować i to wszystko będzie legalnie. Ja więc nie rozumiem tego, po co robić taki moment przejściowy i robić całkowite zamieszanie w kraju i z prawem i ludzie całkowicie zgłupiają, czy to jest legalne, czy nielegalne. Generalnie powinno się zacząć od edukacji w tym zakresie i powinni ludzie wiedzieć, czy to jest, na ile to jest ryzykowne i co za to za tym niesie. Niech decydują sami, tak? No dobrze, to w takim razie pora na słuchacza, Mr. Twister. Z nami na antenie. Halo? Cześć. Halo. No ja... Tak. Jesteś na antenie. Tak, to ja w odpowiedzi na ten temat z zamykaniem tych Radia czwórki. No dobra, radia czwórki. Niech sobie zamyka, jakbyście kontestacje zamykali, to by ludzie dzwonili. A warto czasami zrobić, nie wiem, na 1 kwietnia coś takiego, że taki żart, że zamykacie kontestację i wtedy by pewnie był odzew. Natomiast co nas interesują państwowe radia, tak na serio? Jak dobrze są dziennikarze, to oni znajdą pracę w innych, prywatnych. No tak, ale to mówisz to w kontekście, że co nas interesują, w sensie, że można to zamknąć i nie ma problemu, czy w sensie, że niech to sobie działa? Słuchajcie, no ja bym to najchętniej sprywatyzował, bo jak jest dobre radio, to utrzyma się prywatnie, a jak jest złe, to i państwo nic nie da, no a pieniądze idą z podatków naszych. Zgadza się, i to bardzo duże pieniądze, bo zrobili sobie... To są ogromne pieniądze, ja widzę kilometry autostrad za te pieniądze zrobione. No tak, tylko pytanie jeszcze, jaka będzie jakość tych autostrad, albo czy do tego czasu, gdzie dojdzie do inwestycji, tych pieniędzy nie ukradną, tak? No właśnie, ta trasa S8, zrobili mi niedawno w Warszawie koło, na Bemowie koło mnie do końca i okazuje się, co się okazuje jak zwykle w Polsce, od wiosny będą remonty do końca roku następnego, bo za mało jest asfaltu w asfalcie. Tak, zgadza się, to jest cała afera, zresztą tam któryś blok stoi bardzo blisko tej trasy i mieszkańcy się skarżą, bo właściwie wygląda się przez okno i można samochodów dotykać. No dobra, a jeszcze na temat narkotyków było na ten temat. Tak samo, zalegalizować ewentualnie akcyzę nałożyć i by było super. No dobrze, tylko wiecie co, bo któraś tam audycja z rzędu, te tematy takie trochę no, w różne strony, ale dochodzimy generalnie do jednego, do jednej kwestii. Musimy uzdrowić państwo, albo nie wiem, na likwidacji to raczej na razie nie będzie, wszyscy zaczną krzyczeć i będzie kolejna afera. Uzdrowić państwo i wtedy nie będzie problemu z pieniędzmi, z radiami, będzie mogło sobie wszystko działać, będą mogli kraść. Oczywiście. No tak, ale no, te państwo, w którym my żyjemy, to z założenia z komuna, prawda? Bo wszystko jest państwowe. Kto to widział w ogóle? Tyle firm państwowych, tyle instytucji państwowych, nawet radio państwowe i telewizja państwowa. No, to musi kiedyś upaść po prostu. Znaczy to upadnie, czy ja wiem, to tak samo jak się mówi, że komuna miała upaść, tak? I że zaraz upadnie, czy upadła, czy... Na chwilę upadła. Oni się bardzo mocno trzymają swoich stołków i raczej nie mają zamiaru spuścić. Tak mi się wydaje. A co sądzisz na temat tych narkotyków? Czy taka częściowa legalizacja to jest jakiś sposób? Czy to tylko przysparzanie kłopotów i policji i ludziom? Wiesz co, teraz myślę, że to będzie problem, bo z definicji mało narkotyków. Oni tam podadzą jakąś liczbę, prawda? I to jest jednak uznaniowe. Albo coś jest legalne, albo jest nielegalne. Jak jest legalne, to choćbyś tego miał 100 kilo, to jest legalne, prawda? Natomiast jak jest nielegalne, to na temat ilości zawsze może być dyskusja. Znaczy wiecie co, bo jakbym... Oczywiście mało kto lubi policję, ale stawiając się w ich sytuacji, no dostają taki półśrodek, tak? Przestępczość będzie kwitła, bo i tak będzie to nielegalne w dużych ilościach, ale w małych ilościach będzie to można posiadać. Policja nie będzie mogła... Będzie zmuszona działać, ale nie będzie mogła działać względem większości osób, bo będą miały małą ilość tego narkotyku. Wiesz co, ja myślę, że będzie w tej kwestii taka uznaniowość, jaką policja teraz stosuje w stosunku do posiadaczy broni. Wydaje pozwolenia tylko znajomkom, prawda? Żeby mieć broń, to trzeba mieć albo znajomości, albo być znanym człowiekiem, ewentualnie jakimś funkcjonariuszem po służbie, żołnierzem. No jest z tym problem, JKM coś ma na ten temat zrobić pozytywnego. No tak, tylko... No właśnie, co z tymi narkotykami? Bo rodzi się kolejny problem, problem za problemem i to jest taki środek przejściowy, tylko który ma no chyba trochę podnieść stworzyć lepszy wizerunek, tak? PO jako, nie wiem, rozwojowej partii czy nowoczesnej. No tak, to nie ma się funkcji PR-owej bardzo? No, kto by teraz tego tematu nie podjął, to będą ludzie komentowali, że to jest działanie właśnie pod publikę. Prawda? Tak, tylko też jakby się pojawiła inna teoria, że jest wprowadzona ta ustawa, bo państwo nie może sobie aktualnie poradzić z narkotykami, z egzekwowaniem prawa w tym względzie, więc to prawo robią łagodniejsze, żeby nie musieli tak bardzo jego egzekwować, tak? Czyli ułatwiają sobie pracę, bo nie chcą sobie poradzić. No dobra, to ja już słuchacza zrzucę, bo mamy też inne telefony. No dobra. Trzymaj się. Powodzenia. Więcej telefonów. Coś to zgrabnie. Tak, zrobiłem to bardzo zgrabnie. Słuchajcie, kontestacji, kontesjonału. Możecie cały czas dzwonić. Ja jeszcze tylko dopowiem taką w sumie informację, która jest chyba istotna, bo nie wiem, czy to jest takie granie pod publikę. Z jednej strony to jest granie na młody elektorat, który chciałby takiej legalizacji, czytaj wolne konopie i tak dalej. A z drugiej strony w ankietach 66% jest przeciwko chociażby legalizacji nawet w drobnych ilościach. No tak, zgadza się, tylko wiesz, to co ludzie powiedzą to raz, a dwa to co rząd zrobi, tak? To jest inne. Cześć, kreator. Witam. Jesteś na antenie. Tam? No tak, słuchaj, kreator, masz coś powiedzieć. Hasło, gdzie no, jest? No to skorzystam z tego. No, z tą edukacją, no a po cholerę edukować, no. Przecież kiedyś nie było wychowania seksualnego, a dzieci też się rodziły i nawet takie wynalazki jak prezerwatywa powstały jakoś, czy no... No tak, tylko co było jak córka urodziła syna, czy tam córkę bez małżeństwa? Co robił ojciec? A to gadamy o państwach arabskich czy Europie, bo to wyobrażenie widzę wasze o średniowieczu, czy o... Nie, ja mówię o czasach przedwojennych na przykład, czy już powojennych. chociaż później to już to... Teraz w ogóle mamy neokonserwatyzm w społeczeństwie zapanował, więc to jest takie udawanie moralności, to najlepiej widać po Stanach, więc ja się nie będę tutaj odnosił do PRL-u, bo to były patologiczne czasy i pod względem władzy i pod względem oddolnych jakichś pomysłów, które ludzie tam pod wpływem kościoła sobie ubzdurywali. No ja wiem jak było, no tam jakieś dyskryminacja wręcz, po prostu taki ostatni... On cię córkę z domu wygonił i koniec. No, dobry rodzic to zawsze. Zawsze, ale było takie poczucie, że no nie jest to nic chlubą obwiane. Dobra, ale to do tematu narkotyków. No i tak jak ktoś chce ćpać, to będzie ćpał, więc czemu mu tego zabraniać? Ale ja mówię o tej edukacji właśnie o tym, żeby ludzi edukować, jeżeli będzie... No tak, ale to jest inna sprawa. Dlaczego ludzie ćpają? To jest dobre pytanie. No bo mają pieniądze i nie mają po prostu już co innego robić. No z głupoty, no nie wiem, z nudów. Mamy XIX wieku, czasy dekadencji, no to przecież kurczę wtedy ćpali na potęgę. Nawet się ogląda takie pastelowe obrazy Wyspiańskiego tam z jakichś krakowskich knajp, to tam jeden nachlany absyntem, drugi napalony opium, trzeci... No tak, ale kreatorze, to znaczy, że mamy tylu bogatych Polaków teraz? Słucham? To tylu mamy bogatych Polaków, że tak wszyscy ćpają? Ale to wcale nie trzeba być bogatym, żeby ćpać w tej chwili. To nie XIX wiek, że wyższe sfery sobie, wiesz, wciągały coś tam, czy przypalały, albo piły jakieś trujące rzeczy. Także no po prostu się rozwijamy jako cywilizacja, no to narkotyki stają się też tańsze. Tylko żeby jeszcze ich jakość się polepszyła, bo jak ktoś tam dodaje strychniny i spaszkowanego szkła, to poziom narkotyku raczej się robi kiepski, a jednak jakby porównać to, co palono kiedyś, a to, co palimy teraz, no to jest różnica nawet w ciągu 30 lat. Polecam taki film o trawce. Tam jest to dosyć... Zgadzam się, ale miejmy też świadomość tego, że narkotyki w Polsce są o wiele lepsze jakościowo niż na przykład w Holandii. No tak, ale to tylko dlatego, że po prostu jesteśmy bliżej kanałów przerzutowych. Zgadzam się. 80% kokaina bodajże u nas jest produkowana. W Holandii 60% to już jest bardzo dużo. No tak, no ale jakby to było zupełnie legalne, to byśmy mieli taki poziom jak w Czechach, gdzie tam chyba 90%, czy nawet do 100 już niektóre rzeczy dochodzą w składzie. Tak, oczywiście jest... tracą kopa, bo się dodaje jakiegoś syfu i żeby to miało większego kopa i udawało, że jest... Znaczy to później, to już w przypadku dystrybucji, tak? Ale ja mówię o samym produkcie, który się otrzymuje. No tak, no to... No wiadomo, a co do radia, no to... Jest kilka tam ciekawych podcastów na tej czwórce, czy jak to tam określić, bo ja to po prostu na stronie internetowej znalazłem Polskiego Radia, różne jakieś tam podcasty, nie wiem, czy to się zalicza do czwórki, czy nie, ale oczywiście koszty tego są dużo droższe, niż by to robiono rynkowo, no bo taki podcast z paroma profesorami od astronomii nagrać, to jest tam paręset złotych, a nie kilkanaście tysięcy, co idzie na te programy, więc to się zgodzę, że to jest marnotrawstwo pieniędzy. Znaczy Polskie Radio, Telewizja Polska ma taką tendencję, wiesz, z TVN-u przyjeżdża operator i reporter, a z telewizji... z jedynki 40 osób. Tak, i cztery wozy, 15 osób na jedną kamerę i to jest tragedia. Powinno się to zlicytować i wtedy nagle by pewnie się jakoś znacząco nie pogorszyła jakość intelektualna tego, a jakoś pewnie dużo mniej ludzi by musiało pracować przy produkcji tych programów. No tak, albo gdyby zapytać... No bo likwidacja, tak jak robi na przykład Platforma, czy robił PiS, że likwidujemy po to, żeby zlikwidować, no to jest bez sensu, trzeba to zlicytować, niech to kupi ktoś prywatnie i może to będzie działać, a może nie, jego problem. Pytanie, czy... No tak, i przynajmniej część osób będzie miała szansę na pracę, tak, a nie 40. Pytanie, czy ktoś będzie chciał kupić coś takiego, bo to może być wcale w nie najlepszym stanie, przynajmniej może czwórka jest dobrze wyposażona, ale są jeszcze takie relikty. Sperelu, który... Ale wiecie co, wyposażenie tak naprawdę nie ma znaczenia, bo chodzi głównie o załogę. Na przykład w Gliwicach, nie, to nie w Gliwicach, w Bytomiu jakąś hutę sprzedawano i te głąby z SLD ówczesnego zwolniły całą załogę i myślały, że jacyś tam ludzie z zachodu będą chcieli kupić tą hutę obsraną, która była cała zardzewiała. Otóż nie chcieli, bo oni po prostu wiedzieli, że w Polsce ludzie są, powiedzmy tam, co pracowali w tej hucie na jakimś tam poziomie wykształcenia i mają duże doświadczenie w wytapianiu tej stali, umie obsługiwać te stare urządzenia. I jak koleś miał kupić sam złom, który tam stał i te kilka hal, to powiedział, że w ogóle niech spadają, niech to w ogóle zlikwidują, bo on chciał kupić zakład z załogą, głównie z myślą o załodze. Bo to załoga jest istotna, bo oni coś umieją, a nie kurczę, złom, który by zastąpił w ciągu paru lat nowym sprzętem. Tylko pamiętaj, że ta załoga zostanie drastycznie zredukowana po takiej... No bo zostaną ci, którzy faktycznie są dobrzy, a nie ci, którzy, wiesz, tam tylko podegnęli. Są potrzebni. No dobrze. No, czyli dobrze, no bo jak ktoś jest dobry, to zostaje, bo jest potrzebny. No dobry, no potrzebny. Tak, ale po co ci 100 realizatorów, jak potrzebujesz 50? No to się zwolni tych gorszych, no. To co, testy robić? No nie wiem, no, na przykład programy robić i który program ma wyższą słuchalność, czy nie wiem, lepszy poziom, to tego się zostawia, wywala się tego, który jest słabszy, albo się go mówi, idź tam sobie szukaj, da mi się referencje, szukaj sobie w jakichś innych. Ale to wiesz, co oni wtedy będą mówili? No tak, polikwidowali te programy niszowe, gdzie mówiliśmy prawdę, a zostawili tych przebojowców i komercjonalistów. Bo to jest problem w ogóle, co mówi Zienkiewicz, że trzeba zlikwidować te wszystkie rady krajowe, bo jest często tak, że gazeta nawet, która by się utrzymała komercyjnie prawicowa, powiedzmy, czy jakaś tam nielewacka w stylu Wyborczej, to ma problem z pozyskaniem reklamodawców. Nawet jak ma dobry pomysł na jakieś dodatki, czy tam na jakieś robiące tam ferment artykuły, to wszystko rozbija się o te wszystkie pozwolenia. Trzeba to zlikwidować. Operat radiofonii, telewizji, to się problem w zasadzie sam rozwiąże w ciągu kilku lat. No te problemy to są już takie na szerszą audycję, ale to prawda. Chociaż teraz jest prawicowe nowe czasopismo, uważam, że dzięki Kreator. Mamy tutaj jeszcze jednego słuchacza. Widzę, że się zaczęliście rozdzwaniać. Halo, halo, cześć. Halo. Jesteś na antenie. Tomek z mnie dzwoni. Chciałem zapytać twojego kolegę, który tam siedzi po drugiej stronie, co on ma na myśli na temat, znaczy jak mówi, na temat edukacji społeczeństwa, bo tego nie rozumiem. Co to znaczy edukować społeczeństwo? Generalnie chodzi o argument, tak? Bo mówi się teraz, bardzo często używa się takich słów, że mamy niewyedukowane społeczeństwo, ono nie wie, co robi, biorąc narkotyki. Dobra, to nieważne jest. Jak chcesz edukować społeczeństwo, o to mi chodzi. Tak samo jak się edukuje społeczeństwo, nie wiem, w sprawach kodeksu drogowego, czy czegokolwiek, czy alkoholu, tak? Znaczy, w szkole edukować, czy jak edukować? To jest też w powijakach. Nie wiem, jeżeli chodzi o szczegóły. Nie takie rzeczy się tutaj robią, cuda u nas w kraju nad Wisłą, więc to chyba będzie najmniejszy problem. No bo ja tego nie rozumiem po prostu. To znaczy, że co, chcesz ściągać od ludzi pieniądze, żeby edukować, czy jak? Nie, to nie chodzi o pieniądze. Głównie chodzi o to, żeby mieć argument w postaci świadomości społecznej, tak? Żeby nie było tak, że ktoś bierze... No dobra, ale jak chcesz tą świadomość podnosić? Bo ja tego nie rozumiem. Wiesz, to jest takie gadanie, po prostu takie pieprzenie. Po prostu powiedz konkretnie, o co tobie chodzi, bo ja tego nie rozumiem w ogóle, ja nie mogę tego słuchać. Człowieku, zastanów się, jak chcesz edukować społeczeństwo? Już ci, wiesz, ci wspaniali od Tuska i od innych edukują społeczeństwo. To chcesz to samo robić? Ale ja nie mówię tego w kwestii otwierania wielkich projektów i ciągnięcia za tym nie wiadomo jakiej gotówki. No właśnie to mówisz. Mówisz, że trzeba edukować. Co znaczy edukować? To nie wystarczy, żeby matka z ojcem powiedzieli w domu: chłopie, narkotyki są złe, masz tego nie brać, bo po prostu... No dobrze, ale jeżeli mówię o czwartym... To nie wystarczy to tobie? Chcesz pieniędzy jeszcze brać od ludzi, czy jak? Ale tu nie chodzi o branie pieniędzy od ludzi, nie wiem... No to o co tobie chodzi? Powiedz, jak ma to wyglądać konkretnie? Nawet jeżeli chodzi o tą matkę i ojca, to po którymś pokoleniu skąd ta matka i ojciec ma to wiedzieć, tak? I znów to na tej samej zasadzie, tak jak ci kreator powiedział. Nikt nikogo nie uczył 50 czy 60 lat temu, jak dzieci robić. Wszyscy się rodzili. Na tej samej dokładnie zasadzie. Wszyscy wiedzą, że wódka jest zła, bo to widać, bo idzie zachlany idiota na ulicy, rozumiesz? Na tej no tak, samej zasadzie. Pojawiają się argumenty i to mówię tylko i wyłącznie o odpieraniu argumentów i jakieś narzędzia. Gdzie ktoś mówi, że społeczeństwo nie jest świadome, nie wie, w co się pakuje, trzeba robić jakieś fundacje na siłę, trzeba robić jakieś ośrodki, trzeba przeznaczać na to mnóstwo pieniędzy i tu jest problem. Więc zróbmy zamiast tych wszystkich fundacji, ośrodków i tak dalej, jakichś akcji ogólnopolskich, zwalczania narkomanii i tak dalej, zamiast setek tysięcy, milionów złotych na ściganie tych narkomanów po dworcach i po każdej dziurze w mieście, zróbmy taką jedną akcję, znaczy akcję, jeden projekt, który będzie miał na celu uświadomienie społeczne i później nie będzie... Jak to zwał, tak zwał, czy akcja, czy projekt? Kto ma za to zapłacić? O to chodzi. Konkretnie. Kto ma za to zapłacić? mamy państwo, które podobno ma, ma jakieś... No to już są projekty, chłopie, no gdzie ty mieszkasz, kurwa, na Księżycu? Ale jakie projekty? Ale gdzie ty mieszkasz, na Księżycu, pytam ciebie. Po prostu są akcje, co nie ma różnych fundacji, nie ma różnych organizacji, które się tym zajmują. Przecież tym się zajmują już organizacje od nie wiem ilu lat. O ile ja lat mieszkałem w Polsce i po prostu wiesz, no ile ja lat słyszałem o tym. I co z tego? Tak, to właśnie do niczego nie prowadzi. Nie widzisz tego? Nie widzisz tego, że to do niczego nie prowadzi? Ale ja nie mówię o kolejne akcje robić i kolejne pieniądze od ludzi wyciągać? Ja naprawdę nie mogę tego słuchać. Ludzie, wy się zastanówcie, w jakim wy radiu w ogóle mówicie cokolwiek. To ma być radio wolnościowe. Radio, które głosi ideę wolnego rynku, odpowiedzialności za samego siebie, rozumiesz? No to jeżeli takie farmazony będziecie pieprzyć po prostu w tym radiu, to po prostu będziecie tracić ludzi, którym naprawdę na takich ideach zależy. Rozumiesz to czy nie? Prowadź taką ideę na polski rynek. Powiedz mi, jak chcesz wprowadzić taką ideę? Teraz dla ciebie inicjatywa. Ja uważam, że w ogóle nie powinniście się czymś takim zajmować. Moim zdaniem zostawcie to po prostu wychowaniu rodzinom. Wychowanie zostawcie rodzinom, nie róbcie żadnych akcji, ale nie róbcie uświadamiania, jest... bo to nie ma sensu. Nie to wyciągajcie od ludzi pieniędzy. Nie róbcie z tej kontestacji kolejnego socjalistycznego po prostu chłamu. Naprawdę. Ja się wyłączam, bo po prostu więcej nie mam nic do powiedzenia. Na razie. No to cześć. O Jezu. No i zapytałem się, jak chcę wprowadzić tą ideę wolnego rynku. Nie odpowiedział. Jak chcę tym ludziom wszystkim... w Polsce tym wszystkim babciom, dziadkom, zatwardziałym, którzy żyją w tym samym systemie od iluś tam lat, nagle wprowadzić rewolucję. No widzisz, ale nie można już powiedzieć, że w kontestionale jest jakaś cenzura. Nie, ale ja wiesz, ja nie mam za złe temu człowiekowi, bo jeżeli ja też słyszę taki projekt, no to od razu mi się kojarzy z Unią i to się sypie i wiesz, ileś to jakieś tam śmieszne edukacja w szkole, tak? To ja wcale nie mam za złe, ale to jest świetne, to jest karta przetargowa niestety i bardzo często w telewizji się słyszy, że mamy niedoedukowane społeczeństwo, bo i bierze narkotyki, bo nie wie, co bierze. Więc pokażmy temu społeczeństwu, co bierze i wtedy już nie będzie gadać. Mam wrażenie, tak? Że to też jest tak, że wiesz, to w pewnym sensie sprowadza się do oszukania społeczeństwa. Trochę, bo ich obiecujesz to, a tak naprawdę będzie to samo. Ja myślę, że tak naprawdę... to niestety jest tak, jak słuchacz mówi, teraz nie żyłem się znowu jakoś ten. Uważam, że niestety nie da się nic zrobić. Te wychowanie seksualne tak samo nic nie daje, na przykład w Wielkiej Brytanii bodajże. Ale dobrze, no wiesz, wróćmy do tego, bo nie możemy teraz lecieć do Wielkiej Brytanii, bo ja się teraz sam zbulwersowałem. Co ma znaczyć coś takiego, że rodzice niech edukują? No to jak mają rodzice edukować, skoro matka jest alkoholiczka i ojciec jest alkoholik? Dajmy temu dziecku jakieś szanse, tak? Stać rodziców, nie wiem, do jakiegoś zakładu albo wykopmy ich za granicę i wszystko na ten temat. A nie, że my zrobimy wolną tutaj Amerykankę. Zależy pod jaką... jak się ideologicznie identyfikujesz. Osoba, która ma poglądy w miarę liberalne, identyfikuje, że rodzic jest właścicielem jednak dziecka. Jaki by to nie był rodzic, ma prawo wychować w swoim stylu swoje dziecko. Tak, tylko my chcemy, wiesz, chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, ale nie patrzymy na realia, które są aktualnie. No i zawsze pojawi się jakiś idiota, który krzyknie, że o Jezu, jaki tu mamy alkoholizm i narkotyki wszędzie. I w tym momencie, wiesz, wszyscy za nim idą, bo on powiedział, no faktycznie masz pan rację, to musimy ten system uzdrowić. Tylko on nie będzie go uzdrawiał, tylko jeszcze bardziej... będzie go krzywdził, tak? I doprowadzał do ruiny. Znaczy, to się cały czas dzieje. Masz rację, gdyby to działało. Niestety mam wrażenie, że to, przynajmniej na razie wszyscy tak kradną na potęgę, że nie zwracają na to uwagę. Ale nie działa. Ja się z tym doskonale zgadzam, dlatego mówię. Co możemy zrobić w aktualnych realiach? Zlikwidować wszystko zakaz. To, co nie jest... No właśnie, ale pojawia się kolejny program. Jak to zrobić? Wiesz, to się łatwo mówi. Wprowadzić ideę wolnościową, wprowadzić wolne wszystko. No ale jak? Jak w dzisiejszych realiach to zrobić? Jak przekonać tych ludzi? Jak dojść do tego? To nie jest przewrót narodowy, bo nikt na ten przewrót nie pójdzie. No jak to zrobić, powie nam nowy słuchacz Tomasz. Jesteś na antenie, cześć. No witam serdecznie. Właśnie jestem troszeczkę zdziwiony tą wypowiedzią człowieka przed chwilą. No zbulwersował się. Ale my z drugiej strony też, ja tutaj słyszałem przed chwilą, że mamy zabierać, wysyłać rodziców za granicę i tak dalej. wiecie co, jest takie powiedzenie ostatnio dosyć słynne, żeby wychowanie zostawić rodzicom i faktycznie. A to, że rodzice no, bywają różni, no fakt, zdarza się, że bywają różni. Tylko my też na siłę... Zobacz, z drugiej strony, chcemy mieć świetne społeczeństwo na bazie wolności i tak dalej, chcemy dać wszystkim wszystko do swoich rąk, ale generalnie fajnie, żebyśmy mieli nad tym kontrolę. Nie, nie, ale im mniej państwa w państwie będzie najlepiej. To będzie tak samo jak, powiedzmy sobie, tak samo jak rynek prawdziwy rynek kapitalistyczny. Bądźmy szczerzy, no, największym błędem było 15 lat temu zrobienie reformy w szkole i powiedzenie ludziom, że każdy musi mieć maturę. Tak samo jest z tą kwestią... To ma prosto siła na wartości, jest zerowej wartości. Oczywiście. I tutaj sytuacja... Ja rozumiem, że nie wszyscy potrafią swoje dzieci chować. Podstawa, żeby rodzic miał autorytet. O tym musimy pamiętać. Żeby edukować rodziców, to trzeba najpierw stworzyć pewnego rodzaju warunki. Ja nie mówię o projektach jakichś stylu, prawda, że każdy rodzic ma obowiązek przyjść, bo jak nie przyjdzie, to mu dzieci zabiorą. Mówimy o edukacji, nie wiem, jakieś godzinę nawet, tak, w jednym semestrze, cokolwiek. I to już nawet nieważne za czyje pieniądze, bo to nie będą takie miliony, jak teraz kradną, tylko chodzi o to, żeby mieć argument w postaci. Chemii, biologii, na zwyczajnych lekcjach, najzwyczajniej mogliby wprowadzić, tylko wyobraźnia Ministerstwa Edukacji na tyle nie wykracza poza ten temat. W ogóle nie porusza tego tematu. Ale przecież, bądźmy szczerzy, gdyby na lekcji biologii, na lekcji chemii dzieciakom tłumaczyć, że na przykład składniki takie i takie występują w takim i takim narkotyku w pomieszaniu z tym i z tym, a teraz ta słynna afera z dopalaczami polegała na tym, że były mieszanki takie i takie, które powodują to i to. I tyle. Gdyby wysłali im najzwyczajniej w świecie formularzu A4 szkoleniowe odpowiednie materiały, ci nauczyciele by to zrobili. Godzinnej lekcji wytłumaczyliby tym dzieciakom. Wiesz, ale teraz odpowiedz mi, kto za to zapłaci, tak? Idąc za myślą słuchacza. Powiem ci z autopsji, bo czasami spotykam się z kilkoma kuzynkami, które są ciałkami pedagogicznymi. Powiem ci, że większe bzdury muszą wykonywać, przychodzą z ministerstwa jakieś rozkazy, prykazy i muszą wypełniać. Ja mamy nauczycielkę, więc nie musisz mi tłumaczyć. Tylko zauważ, że to jest kwestia tego argumentu, tak? Bo to się notorycznie pojawia, że mamy społeczeństwo niewyedukowane. Więc dajmy szansę im to poznać, niech to poznają, kto chce to ten, a dalej niech robią już faktycznie co chcą, niech mają wolność. Ale oczywiście, ale musimy wytłumaczyć to z drugiej strony, że... Nie mają swoich praw nawet, no to o jakiej wolności my mówimy? Oni nie wiedzą, gdzie mają wolność, gdzie ich wolność się zaczyna, gdzie kończy. Oczywiście, no tutaj kwestia jest człowieka, który teraz miał kłopoty bardzo duże. Ja zapomniałem, jak on się nazywa. Nie czytałem w kontestacji, słuchałem jego audycji, w której był w kontestacji. Człowiek robi bardzo dobrą rzecz, on stara się jakoś edukować w kwestii czysto prawnej, tak? Cała reszta, jeżeli chodzi o kwestię edukowania społeczeństwa, może mamy niewyedukowane, ale też musimy edukować w stronę wszelaką, czyli wszystko od podstaw. No zgadzam się z tym, bo niestety mamy społeczeństwo coraz głupsze i robi się jakieś matury z nie wiadomo czego, łącznie z obronnością czy jakąś tam pierwszą pomocą, no to chociaż to potrzebne w jakiejś części. Ale mnie w takim materiale robić maturę, jak mają się dzieci z prądem obchodzić, bo taki był projekt tego, już zapomniałem jak się nazywa ten przedmiot, edukacja o bezpieczeństwie. O. No, kolejna bzdura. Tak, oczywiście gdyby tam były materiały użyteczne, to owszem, ale tam jest półrocze jedno pierwszej pomocy, a cała reszta, że nie można się prądu dotykać, że należy jak się z wodą, co będzie, jak będzie powódź, co będzie, jak będzie bomba atomowa, tak, że trzeba się chować za jakimiś tam wałami. Przecież to jest PRL, no. Tutaj wiesz, z drugiej strony, wiesz, to całe zamieszanie, że nikt nie ma co i jak wytłumaczone, nie jest wytłumaczone, nikt nic nie wie, przepisy są jakie są i są po prostu chore. To jest takie, jak to się mówi, w mętnej wodzie najzwyczajniej w świecie najwięcej zyskują jakieś organizacje. I tak mnie się wydaje, ponieważ, no bądźmy szczerzy, no wszystko można by prosto, łatwo wprowadzić przepisy i tak. Zgadzam się, dlatego tutaj niektórzy piszą, że Kontesjonał jest najbardziej socjalistyczną audycją. Nie, ja staram się próbować trzymać realiów dzisiejszych i coś zrobić w dzisiejszych realiach, a nie krzyczeć o ściepie narodowej i przewrocie, które... Słuchajcie, ja mam taką propozycję, jeżeli ktoś tak twierdzi, być może tak to brzmi, bo troszeczkę socjalistycznie może chcemy, idziemy w stronę, żeby nie, państwo wszystko załatwiło, ale ja mam taką propozycję, wiesz, jeżeli ktokolwiek teraz słucha tej audycji, to niech postara i ma takie możliwości, to niech stworzy blog, w którym będzie napisane, który narkotyk, na co szkodzi, jakie związki w dopalaczach były, są i tak dalej. I to będzie najlepsze, najbardziej pożyteczne, jeżeli będzie mógł cokolwiek stworzyć. A że audycja brzmi, dzwoni sobie taki człowieczek jak ja, dzwoni i mówi, co na ten temat myśli. Dzwonił przed chwilą człowiek, który się troszeczkę podniósł. No trudno, no podniósł się, no nie chciałbym być jego synem, zdarza się i tak, ale no trudno. To jest audycja na żywo i na tym to ma polegać. Nie uważam tego jako błąd, czy jako jakieś tam wpadkę, tylko po prostu skoro krzyczymy tak mocno te hasła, to wszystko, to pokażmy, jak to realnie można namacalnie zrealizować. Ja mówię o edukacji społeczeństwa i to da się w jakiś sposób zrobić, tak? Mniejszy, większy. Ale jak proponuję, się... jak ktoś zrobi bloga, po prostu każdy tak, niech zrobi swoje, cokolwiek wie. Chce i uzdrowić państwo na, w jednym momencie. I w ten sposób propagować, no na tym polega wolność. My nie spodziewajmy się tego, że telewizja państwowa będzie dobrą telewizją, ona nigdy nie będzie telewizją dobrą, ponieważ to nie społeczeństwo tym kieruje, nie, ona nie jest służebna, tylko służby specjalne. No właśnie, wyobraźmy sobie coś takiego, gdyby w trakcie jakiegoś programu w telewizji polskiej czy w TVN24 zadzwonił taki człowiek. No zaraz jesteśmy wycięci. Koniec, no... kropka. I w ten sposób. Także na telewizję nie liczmy, nie rozmawiamy w ogóle o telewizji. Starajmy się stworzyć właśnie coś na drugi biegu. Czyli najzwyczajniej w świecie, jeżeli ktokolwiek orientuje się w jakimkolwiek temacie, który może być, który jest pomijany w telewizjach, w radiach komercyjnych i państwowych, to starajmy się po prostu o tym mówić, pisać, rozmawiać otwarcie, ponieważ jak na razie, chyba mam nadzieję, że wolność w internecie będzie dalej, jak na razie tylko kontestacja... Stara się rozwijać ten temat. Pep dzwoni, są całe strony o narkotykach, co na to szkodzi. Tak, ale to są setki stron, ale nie tysiące, tak? Docierają do tysięcy osób, a nie do milionów. I generalnie to, że krzyczymy, teraz zadzwonimy i krzyczymy, zróbmy lepsze państwo, albo zróbmy, w ogóle państwo zlikwidujmy i będzie wesoło, będzie wolność, to nic nie da na dzień dzisiejszy, bo żyjemy w komunizmie i musimy w komunizmie się poruszać i w tych realiach, żeby cokolwiek zmienić. Nie możemy inaczej nic zrobić. Są tysiące, ale powinny być miliony tych stron, a nie tysiące. Oczywiście. I nie możemy po prostu liczyć na telewizję i rząd i wszelakie bzdety sejmowych naszych pionków, tylko sami musimy coś zacząć robić. Każdy niech robi to, na czym się zna najlepiej, ale niech mówi o tym głośno. I tyle. Jeżeli tak będziemy robić, to będzie okej. Okay. Anarchia w stosunku do rzeczywistości, która jest, i do tego rządu, i do tej rzeczywistości sejmowej musi wystąpić. W ten, a nie inny sposób. No, musimy sobie sami radzić i nie liczmy na telewizję, nie liczmy na to, że cokolwiek w tym kraju się poprawi, naprawi. I brońcie, Panie Boże, żeby ktokolwiek otwierał w tym kraju tutaj firmę. Także będę już kończył. Ciągnijcie dalej. Muszę wyskoczyć na małe, co nieco papieroska zapalić. Nie trawkę. Nielegalne. Nie znam się. To nie w miejscu publicznym. Oczywiście. Także trzymajcie się i prowadźcie to dalej. Z tym, żeby było jak najmniej państwa w państwie, starajmy się to robić wszyscy sami. Edukujmy się nawzajem. Jeżeli ktokolwiek może stworzyć takiego bloga, to nie ma sprawy, sam poczytam, niech wrzuci do kontestacji, czy gdziekolwiek poinformuje. To był Tomasz, głos rozsądku w kontestacji i konfesjonalnej. Dziękujemy ci. Znaczy tutaj pisze ktoś, poczekaj, Mowławu, ja się odniosę do tego. Z jednej strony prowadzący Grzegorz jest przeciwko półśrodkom i kompromisom w legalizacji narkotyków, to znaczy uważa, że legalizacja posiadania niewielkich ilości do niczego nie prowadzi, a z drugiej uważa, że kompromis w postaci kampanii społecznej na państwowe pieniądze jest okej. Okay. Niekonsekwencja. Dobrze, tylko ile będzie kosztowało takie ganianie narkomanów, którzy robią to półlegalnie, i sprawdzanie, czy on ma 3 działki, czy już 4 i trzeba go zamknąć? A ile będzie kosztowało takie doklejenie na przykład do lekcji chemii czy biologii, tak jak tutaj mówił Tomasz, jakiegoś małego tematu na temat tych narkotyków? Czy nie powinniśmy tego przekalkulować. Znaczy, bo to jest małymi kroczkami, prawda? Ku celu czasem, tak myślę, że... To, co robią ten półśrodek, o którym ja jestem przeciwny, bo co ta częściowa legalizacja? Nic. Będzie jeszcze większe angażowanie środków i ludzi, żeby ten pedofil... Teraz nie może mieć pedofil. Nie, to się nie zgadzam, Toma. Przepraszam. Czy teraz... Teraz nie może mieć ani jednej działki, a później nie będzie mógł mieć czterech działek, tak? Więc... Ale nie, ja się teraz z tobą nie zgadzam, kompletnie. Liczenie jeszcze. O nie. Słuchaj, ale no, znaczy ja uważam, że to niedobrze jest, że teraz będzie, nie będą ludzie karani za jedną działeczkę, a za dwie będą karani i tak dalej. Ale to nie znaczy, że jeśli dają nam nawet skrawek wolności więcej, to nie należy go wykorzystać, no. Tak, ale zauważ, oni wykorzystają, my to wykorzystamy dla nas w sposób dobry, tak? Będziemy mieli dostęp do narkotyków, tak. A rząd i państwo wykorzysta to w taki sposób, żeby utworzyć kolejne wydziały walczące z dealerami, tak? No ale w tym momencie, no wiesz, no zysk... możemy mieć, nie wiem, albo wróbla w garści, albo nic, tak? No to wolę wróbla. To ja wolę w tym przypadku nic, bo ja już widzę, jakie będą konsekwencje, gdzie stworzymy kolejne wydziały CBS-u, kolejne zarządy, tylko po to, żeby ścigać tych dealerów i liczyć. Bo teraz muszą policjanci sprawdzać, czy w ogóle ma, a potem ale będą... Ale czy nie uważasz, że jeżeli będzie pójdzie w krok w tym kierunku, to po jakimś czasie właśnie nie będą tworzyć nowych tych CBS-ów, tylko zgadzam pójdą się, do legalizacji, tak? Krok po zgadzam kroczku, się, coraz tylko dalej. Na dzień dzisiejszy, z dzisiejszym rządem, to zrobi to więcej złego niż dobrego. No, gorzej jakby w następnych wyborach wybierał PiS, to wtedy byłoby już dużo gorzej, bo to znowu się cofnęło. No ale dobra, mamy kolejnego słuchacza na antenie. Cześć, Maciek. No, cześć wam. W kwestii narkotyków była mowa, więc moim zdaniem jest najlepiej zalegalizować, ponieważ od razu się poprawi jakość. Poza ale tym. To samo z alkoholem w Stanach i prohibicją, tak? Pozwól mi skończyć. Będzie lepsza jakość, poza tym mniej ludzi będzie miała skopane życiorysy, ponieważ od czasu do czasu niektórzy sobie lubią jakichś nowych rzeczy spróbować. Jak zostaną złapani na przykład z jakąś tam działką czegoś po raz pierwszy, to już mogą mieć skopany życiorys. Poza tym straci na tym mafia i inne takie grupy zorganizowane, bo nie będą miały źródła dochodu i poza tym zyskałoby państwo, ponieważ mogłoby zyskać na akcyzie. I to jest taka pewna sprzeczność, bo niektóre substancje są zakazane, inne są legalne, więc to jest bez sensu. Albo zrobić wszystko, że będzie legalne, albo zakazać alkoholu, zakazać papierosów, zakazać herbaty, zakazać kawy, bo to tak samo są substancje psychoaktywne. Zgadzam się, tutaj się z tobą zgadzam, tylko czy mamy się bawić w takie półśrodki, robić legalne trzy działki, a cztery już nie? No. Nie, ja bym to absolutnie zalegalizował, bo później ciężko to skontrolować. To jest angażowanie kolejnych środków po to, żeby teraz liczyć, czy ma 3-4 działki, czy 3-3, czy 4 działki. Tak. No, niektóre państwa, które bardzo starały się walczyć z narkotykami, teraz się z tego wycofują. Na przykład Meksyk. Znaczy, ja tam... się nie zgodzę ze słuchaczem i z tobą, Grzegorzu, z tego prostego powodu. Znaczy, ja się zgadzam z tym, że to w 100% powinny być wszystkie narkotyki legalne, w ogóle nie powinny być substancji zakazanych, tak? Zgadzam się z tym. Tylko co na dzień dzisiejszy jest możliwe do zaakceptowania i przełknięcia przez A, nasze społeczeństwo, B, do ustalenia przez nasz rząd? Jeśli jest możliwe nawet ta odrobina, to ja biorę tą odrobiną z pocałowaniem w rękę, a nie domagam się więcej. No dobra, tylko czy kalkulowałeś obławu? Czy kalkulowałem? Wiesz, na dzień dzisiejszy wiem, że nie będę ścigany przez policjanta i to jest dla mnie bardzo takie fajne, wiesz? Będę się czuł lepiej z tym, jeżeli nie będzie policjant siedział mi na karku, nawet za tą jedną działkę. I to poprawi mi komfort psychiczny życia w tym kraju. Ale ty nie wiesz, czy on ci nie będzie siedział na karku, bo skoro obracasz się w tym środowisku, to zostaniesz wzięty pod włos, będziesz obserwowany i w końcu zostaniesz sprawdzony, czy masz 3 czy 4 działki. Jeżeli okaże się, że masz 3 działki, to dobrze, ale cała akcja policji, całe te finanse poszły na marne. Natomiast jeżeli masz 4 działki, no to idziesz do kicia, tak? No tak, no w tym wypadku wiecie, jaki macie wybór. Postulować o pełną legalizację i nie uzyskać żadnego efektu, albo zaakceptować ten jeden i cieszyć się tą jedną działką na razie. Ja bym to zaakceptował. Przepraszam cię, że cię Maciek zrzucam, ale dzięki. Mamy jeszcze jednego słuchacza, z tym razem telefon, więc dodaję do anteny. Halo, słuchaj nas przez Skype'a, nie przez radio. Halo, bo coś słabo słyszę. Witaj, jesteś na tym. No, witam. Zauważyłem, ja mam do ciebie taki jeden argument, bo nie do końca to jest prawda, że ten aspekt ekonomiczny, czyli powoływanie nowych wydziałów, tam do liczenia, czy są 3 działki, 5 czy 15, jest zły, bo chodzi o to, że teraz jeżeli kilka razy ktoś zostanie złapany z niewielką ilością konsumencką, tam powiedzmy 2-3 gramy, to idzie siedzieć. A jak wiemy, koszt utrzymania więźnia jest dość duży i sam znam kilka osób, które odbyły wyrok za posiadanie kilka razy działek konsumenckich. No i koszt państwa jest bardzo duży w tym wypadku utrzymania takich więźniów, postępowania i tak dalej. A teraz jeżeli zostaniesz nawet 100 razy złapany tam 1 czy 2 gramami, to nic nie będzie i nie będziemy chcieli płacić na utrzymanie takich osób. No, dobry argument w sumie. Zgadza się, doskonale zgadzam się z tym i bez krzyczenia i bez robienia rewolucji. Dobrze, tylko powiedz mi, czy faktycznie to na początku, czy nie będzie to niosło za sobą, pomimo tego tych dużej ilości tych policjantów i tych środków zaangażowanych, sprawdzanie, czy nie masz tych 3 czy 4 działek, pomimo już tych więzi? Wiesz co, i teraz funkcjonują jakieś wydziały do spraw walki z narkotykami. Ja myślę, że kupienie kilku dodatkowych wag i wyposażenie wagi funkcjonariuszy nie będzie jakimś ogromnym kosztem w porównaniu do korzyści wynikającej z nieodsiadania wyroków przez osoby, które mają działki konsumenckie, także... No dobrze, dla mnie to jest opcja. I z tobą się zgadzam i przetrzymalibyśmy ten stan prawny do momentu, gdzie weszłaby jakaś jeszcze dalej posuwająca się ustawa legalizująca środki odurzające, tak? Czy wszystkie środki. Bo niestety bo chyba zgodzisz się ze mną, że nie jesteśmy w stanie teraz zrobić takiej super rewolucji i zalegalizować wszystko wszystkim i dla wszystko. No pewnie, że tak. Dlatego jestem całkowicie za tym, żeby iść małymi kroczkami do przodu. No i jeżeli już ktoś mi pozwala mieć tam gram czy 2 przy sobie, no to jest okej. I nie kłócę się z tym, tylko się cieszę, tak jak Obława mówi. A nie dyskutuję w ten sposób, czy to będzie większy koszt dla mnie, czy nie. Nawet gdyby był, chociaż nie będzie, to myślę, że powinieneś być rzecznikiem jednej z takich organizacji, która jest za legalizacją, bo podałeś argument, który mój odrzucił tak i to jest jak najbardziej za i to jest to samo z tą edukacją. Chodzi o to, żeby odrzucać takie argumenty, które są bardzo schematyczne, a na tych schematach niestety cały czas jedziemy. To właśnie ostatnio się pojawiło ten problem z większą ilością policjantów, którzy będą zaangażowani w sprawdzanie tych ilości działek. Generalnie nie jest do końca też po myśli środowisk przestępczych, żeby zalegalizować narkotyki, no bo stracą rynek, stracą się dochody. No tak, jak to było w Stanach Zjednoczonych, nie za czasów prohibicji. No więc o to chodzi. Też musimy zdać sobie sprawę, że świat przestępczy jest mocno powiązany ze światem politycznym i oni będą parli, żeby tych narkotyków nie do końca je legalizować, żeby jednak mieli jakieś pole do popisu. Bo no dokładnie, a jeszcze... Są w wielu krajach. Jeszcze chciałem się wypowiedzieć a propos tej wcześniej przytaczonej przez was ankiety, że 6% osób jest przeciwko zalegalizowaniu narkotyków, prawda? Padły takie słowa. Padły, bo to jest ankieta z Iteri, zgadza się. Myślę, że to pytanie było absolutnie źle postawione, bo te 66% osób jest przeciwko narkomanii, a nie zalegalizowaniu narkotyków. a te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Tak mi się wydaje przynajmniej, że zwiększenie liczby narkomanów i legalizacja narkotyków. No tak, to nie nowość, że w takich ankietach... Ja tam jeszcze zacytuję może pana Dorna. Propozycje, by za posiadanie małej ilości narkotyków na własny użytek nie karać, bo to będą substancje zabronione, ale niekaralne, są niemądre, szkodliwe, pronarkotykowe i proprzestępcze. Tą niemądrą ustawę trzeba uciąć już na starcie, powiedział szef klubu PiS Ludwik Dorn. No ale to myślę, że nie ma kogo cytować. Bo... Zgadzam się, bo nie ma żadnego argumentu za w tej wypowiedzi. Co to znaczy proprzestępcze? Powiedziałbym, że to są właśnie antyprzestępcze. No oczywiście, że antyprzestępcze. Każdy, kto ma rozum i troszeczkę wiedzy, to o tym wie. No niestety, jak każdy polski polityk, tak czy pan Ludwik Dorn jest i musi być populistą, dlatego takie tezy głosi. Teraz muszę wziąć w obronę. Jest oderwany od rzeczywistości, to o tym wiemy. Muszę wziąć więc my też nie możemy być oderwani od rzeczywistości. Dziękujemy ci uprzejmie. Dzięki, Sadam z tej strony jeszcze. Może powiem swoim krzata. Na razie. Cześć. Ja się jeszcze tutaj nie zgodzę ze słuchaczami. O się tak porobiło, ciekawie. Bo Dorn powiedział, że to jest proprzestępcze i jest trochę jednakże, bo posiadanie, hodowanie nie jest na sprzedaż legalny, tak? Czyli kogoś trzeba kupować. No, skoro to nie jest legalne, no to może to mafia przejąć. Ale to już, no tak, niestety jest. Ja myślę, że to cały czas jest kwestia do jakiegoś rozwiązania i wyjaśnienia. Kontesjonał się powoli kończy, słuchaliście. Kontesjonał z Grzegorzem. Żegnamy się, do usłyszenia za tydzień. Tak, za tydzień. Cześć.